دیر می خواهی شهادتا غیگر آکا دیر می خواهی شهادتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمتا غیگر آکا نور می زلو تور دیل دی پانی دنیا نا نور می زلو تور دیل دی پانی دنیا نا کلمی خلاص لدی زحمت غیگر آکا ای دپاک اللہ رحمت غیگر آکا دیر می خواهی شهادتا غیگر آکا ای دپاک اللہ رحمت غیگر آکا ای دپاک اللہ رحمت غیگر آکا د کوثر جانا ای دفا کلا رازا د کوثر جانا ای شیرین ابدیاتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمت غیگر آکا ای شیرین ابدیاتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمتا غیگر آکا دیر می خواهی شهادتا غیگر آکلا ای دفا کلا رحمتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمتا غیگر آکا زل جلال تنستا دیر کڑی سوالونا زل جلال تنستا دیر کڑی سوالونا ای عدن فردوس جنت غیگر آکا ای دفا کلا رحمت غیگر آکا ای عدن فردوس جنت غیگر آکا ای دفا کلا رحمت غیگر آکا دیر می خواهی شهادتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمت غیگر آکا رشیا رملا ماتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمت غیگر آکا دیر می خواهی شهادتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمت غیگر آکا دمیلی اردو عسکر و نا خبر و دمیلی اردو عسکر و نا خبر و تسلیمی گم امارتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمت غیگر آکا دیر می خواهی شهادتا غیگر آکا ای دفا کلا رحمت غیگر آکا گور سمرا گل زوان ایدن قربان شوی گور سمرا گل زوان ایدن قربان شوی بس درا شریعت غیرا کا اید پاک اللہ رحمت غیرا کا دیر می خواہی شہادت غیرا کا اید پاک اللہ رحمت غیرا کا دیر زحمت می وقع لی نور باہ ساشی دیر زحمت می وقع لی نور باہ ساشی دیر زحمت می وقع لی نور باہ ساشی د مظلوم گرانا ملت غیرا کا اے د پاک اللہ رحمت غیرا کا د مظلوم گرانا ملت غیرا کا اے د پاک اللہ رحمت غیرا کا دیر می خواہی شہادت غیرا کا اے د پاک اللہ رحمت غیرا کا اے د پاک اللہ رحمت غیرا کا